بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. När hela jorden skakar i sitt jordskalv. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Och jorden kastar upp sina bördor. Och människan säger, vad händer med den? Den dagen kommer den att berätta om vad den bevittnat. För din Herre har beordrat den med detta. Den dagen ska människorna träda fram i skingrande skaror för att se alla sina gärningar. Så den som gör så lite som en liten myras vikt av gott kommer att se det. Och den som gör så lite som en liten myras vikt av ont kommer att se det.